तरानों में मोहब्बत का तराना लाए ओशो, तरानों में मोहब्बत का तराना लाए ओशो, फसानों में हकीकत का फसाना लाए ओशो। जमाने से अलग माना पुराने से अलग भी है, जमाने से अलग माना पुराने से अलग भी है, नया चैनो अमन का एक जमाना लाए ओशो। खिड़कियां खोल कर ताजी हवा को आने दो भीतर, खिड़कियां खोल कर ताजी हवा को आने दो भीतर, जगत में एक नया मौसम सुहाना लाए ओशो। स्वयं अपने प्रति सोए हुए इंसान की खातिर, स्वयं अपने प्रति सोए हुए इंसान की खातिर, इंसान की खातिर जागने में जागने का संदेशा लाए ओशो। तरानों में मोहब्बत का तराना लाए ओशो, फसानों में हकीकत का फसाना लाए ओशो। Oh, शोर।